archiwalne wspomnienia świadków odzyskania przez Polskę wolności. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 4 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Opozycja była przeciw. Premier rozmawiał w Nowym Jorku z amerykańskimi inwestorami. Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie willi generała Wojciecha Jaruzelskiego. Na początek Sejm, który przyjął ustawę o pracowniczych planach kapitałowych, zakładał na utworzenie powszechnego i dobrowolnego systemu dodatkowego oszczędzania na emeryturę. Za przyjęciem dokumentu głosowało 229 posłów, przeciw było 197, a dwóch wstrzymało się od głosu. Posłowie odrzucili wszystkie poprawki opozycji i wprowadzili do dokumentu 9 poprawek zgłoszonych przez Klub Prawa i Sprawiedliwości. Poseł PiS-u Marcin Horała uważa, że ustawa ma wiele zalet. Po pierwsze odpowiada na ten problem, jaki mamy, czyli problem demograficzny. Ta proporcja emerytów do pracujących będzie się przez ileś tam lat pogarszać. No a w związku z tym potrzebujemy dodatkowego źródła finansowania emerytur, żeby one po prostu nie były bardzo niskie. PPK przewiduje dobrowolność, przewiduje zachęty, że nikt nie jest do tego zmuszany, tylko jest zachęcany. Jeżeli chce, może skorzystać z dodatkowej opcji pomnażania swoich oszczędności na czas emerytury. Paulina Henning-Kloska z Nowoczesnej wyjaśnia, że jej klub zagłosował przeciw, bo jedynym celem ustawy jest wyciągnięcie przez rząd pieniędzy z kieszeni Polaków. Jeżeli państwo chce nałożyć na Polaków kolejne opłatę po to, żeby wygospodarować pieniądze na swoje własne inwestycje, a nie po to, żeby Polacy faktycznie inwestowali swoje pieniądze w rentowne, niezależne od państwa miejsca, to ja się na taką politykę państwa emerytalną nie godzę. Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych trafi teraz do Senatu. I przenosimy się za ocean. Podczas wizyty w Nowym Jorku premier Mateusz Morawiecki był specjalnym gościem Dnia Polskiego w Nowym Jorku. To jest konferencji w prestiżowym Harvard Club z udziałem polskich i amerykańskich firm, o czym donosi nasz amerykański korespondent Marek Wałkuski. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że od czasu upadku komunizmu Polska była jednym z najszybciej rozwijających się krajów świata. Z tego sukcesu nie korzystało jednak jego zdaniem w równym stopniu całe społeczeństwo. Według premiera sytuacja zmieniła się po wyborach w 2015 roku. Polska buduje obecnie model demokratycznego kapitalizmu dla wielu, a nie dla nielicznych. Premier podkreślił, że Polska wprowadziła jedne z najdalej idących programów prorodzinnych w Europie i że dużą część wydatków publicznych kieruje do młodych ludzi. Polska tworzy środowisko ekonomiczne, które łączy niskie bezrobocie, innowacyjne miejsca pracy i stabilną przyszłość do młodych ludzi. Premier przypomniał, że niedawno agencja FTSE Russell zakwalifikowała Polskę do grupy krajów rozwiniętych. Mateusz Morawiecki zachęcał też inwestorów zagranicznych do inwestowania w Polsce. Mamy dużo miejsca dla zagranicznych inwestycji. Wbrew niektórym opiniom, patrzymy na takie inwestycje z entuzjazmem. Z Nowego Jorku, Marek Wołkuski, Polskie Radio. Zdaniem śledczych nie doszło do przekroczenia uprawnień ani niedopełnienia obowiązków przez urzędników. Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła śledztwo w sprawie willi generała Wojciecha Jaruzelskiego. Sprawa dotyczyła domniemanego przekroczenia uprawnień przez pracowników zarządu dzielnicy Mokotów, którzy w 2012 roku wydali decyzję o przekształceniu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości w prawo własności, mówi rzecznik prokuratury okręgowej Łukasz Łapczyński. W toku postępowania przeanalizowano całość dokumentacji dotyczącej nieruchomości. Analiza dokumentacji wskazywała, że działania urzędników znajdowały oparcie w obowiązujących wówczas przepisach prawa. Zawiadomienie do prokuratury złożyli w tej sprawie we wrześniu ubiegłego roku posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński i Paweł Lisiecki oraz warszawski radny Jacek Ozdoba. Szereg porad, m.in. w jaki sposób palić w piecach i kominkach, jaki rodzaj opału wybrać, gdzie zgłaszać się po dofinansowanie do wymiany pieca, a także jak sortować odpady. Te informacje znalazły się w pierwszym parafialnym przewodniku ekologicznym, który powstał w diecezji sosnowieckiej. Do napisania książki zainspirował nas papież Franciszek. Smog to ważny, ale nie jedyny temat poruszany w przewodniku, mówi ksiądz dr Michał Borda, współautor książki. Mówimy w tym przewodniku o problemie globalnego ocieplenia. Wskazujemy również na potencjał naszego kościoła. Pokazujemy takie szczególne daty w kalendarzu i liturgicznym, i państwowym, kiedy w sposób szczególny moglibyśmy o tej ochronie środowiska mówić. Mówimy o tak zwanym parafialnym ogrodzie i kończymy ten przewodnik propozycją 10 ekologicznych przykazań. Parafianie chwalą inicjatywę. Podoba mi się przewodnik, cieszę się, że Kościół się angażuje w ochronę środowiska. Dobrze się stało, że powstał ten przewodnik, dlatego że poruszane, można tutaj znaleźć praktyczne podpowiedzi, jak chronić świat, w którym żyjemy. Teraz przewodnik trafi do wszystkich parafii w całej Polsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. maksymalnie 10 kresek zobaczymy na termometrach tej nocy. Tyle będzie w Szczecinie i Koszalinie. Jutro więcej słońca i cieplej niż dziś. Do 20 stopni w Zielonej Górze, Wrocławiu, Opolu, Katowicach i Krakowie. Najmniej 14 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest taki konkurs, w którym nikt nikogo nie udaje. Tu artyści śpiewają własne piosenki i to właśnie one będą oceniane przez nasze jury. Dzień dobry, kto śpiewa? Gramy. Mogę zacząć. Gramy. Start na granie. Muzyczna bitwa o trójkową antenę i kontrakt płytowy trwa. To jest super. Trzymam kciuki. Już w piątek pierwsza odsłona konkursu na antenie Trójki. Start na granie tuż po 22. Do usłyszenia. Bardzo dojrzały jestem. Jest w tym jakaś magia. O, dziękuję bardzo. Niech moc będzie z wami. Formularz zgłoszeniowy oraz więcej informacji o konkursie na stronie startnagranie.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cały Kazio 5. Jak ten czas leci. Mamy piątą edycję festiwalu Marii Czubaszek w Polanicy Zdroju. Wystąpią m.in. Magda Umer, Barbara Wrońska, Organek, Kuba Sienkiewicz, Artur Andrus oraz goście specjalni Jacek Fedorowicz i oczywiście Wojciech Karolak. Od 5 do 7 października. Zapraszają Polanica Zdrój, Willa Polanica i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Everybody! Bielszy odcień bluesa. A w bielszym odcieniu bluesa debiutuje duet przy konsolecie Katarzyna First-Wojtkowska, a przy mikrofonie Jan Chojnacki. I pociągniemy ten bluesowy wózek aż do 23. Na początek piosenka, która przylepiła się do mnie kilka dni temu, bo kilka dni temu dopiero świat ją usłyszał w sposób uprawniony. A jest to piosenka z nowego albumu Doyla Bramhalla II, który to album ukaże się jutro. Pierwszą pieśń, którą prezentowałem z tej płyty, Bramhall nagrał ze swoim sponsorem, mentorem i starszym kolegą, czyli z Claptonem. No, pewnie Państwo wiedzą, znaczy stali słuchacze, że ja Claptona kocham miłością wielką i nie jestem bardzo może obiektywny w ocenie jego sztuki, ale szczerze muszę przyznać, że akurat to nagranie Doyla z Erykiem jakoś do mnie nie przemówiło. Tak miałem wrażenie, że być może panowie uznali, no, że trzeba razem coś zagrać i nagrać. I nie było w tym ognia, no i pewnie nadal nie ma, bo niby dlaczego miałby się zapalić. Ale jest ta następna piosenka i to jest kolejny duet, tym razem Doyla z Norą Jones. No i tutaj zachwyt mnie ogarnił. Może dlatego, po pierwsze, że Doyle w dosyć nietypowy sposób gra gitarą Claptona, ale to tylko w tych momentach, w których zgodnie z bluesową zasadą, no już język i głos ludzki nie może, więc trzeba dopowiedzieć coś instrumentem. Natomiast w warstwie wokalnej i w ogóle w całym pomyśle na melodyjkę tego utworu Doyle jest świetny. No, oczywiście pomaga mu w tym Nora. No to posłuchajmy. Utwór nosi tytuł Searching for Love, w poszukiwaniu miłości. You're looking, I say, 6,5 minuty to trwało. Jak dla mnie, to mogliby sobie jeszcze tak poplumkać właśnie w takim dżemowatym stylu. Searching for Love to Doyle Bramhall II i Norah Jones. Jedno z nagrań z nowego albumu Doyle'a, który to album jutro się ukaże i nosi tytuł Shades. W ten poniedziałek w studiu Radia Kraków odbył się koncert, no coś na okoliczność benefisu, powiedziałbym. Benefis Antoniego Krupy, Antka w sumie, zasłużonego bardzo i dla radia, i dla Krakowa, i w ogóle dla takiej muzyki, w której słuchacze Pierwszego Odcienia Bluesa siedzą zanurzeni po uszy. Działalności Antka, więc cóż, 40 jeszcze przed nim, a może i dwa razy po 40, no ile tam się mu w sumie zmieści, że tak ładnie zrymuję po częstochowsku, nie po krakowsku. Żeby uczcić ten jubileusz, przynajmniej jakoś tak troszeczkę z naszej strony, no to pomachamy łapkami, a do tego jeszcze dołożę piosenkę, a w zasadzie pieśń. Bo to jest własna wersja Antka Ballad of the Thin Man, słynnego nagrania Boba Dylana z 65 roku, który to utwór doczekał się w ubiegłym chyba roku, niech ja popatrzę, nie, nawet w tym roku, wydany został na płytce Antka i jego zespołu, a zespół nazywa się zabawnie The New Lessers. Cała płyta nosi tytuł Evening. No, więc ponieważ to jest jedno z niewielu nagrań Antka, które w języku polskim zostało zarejestrowane, to bardzo proszę posłuchać, jak tekst Dylana zawsze są trudne i niejednoznaczne, ale myślę, że tu wyjątkowo udanie. Jakub Krupa, to samo nazwisko, coś to musi znaczyć pewnie, że w genach mają podobnie, więc ten tekst jest moim zdaniem świetnie przylegający do muzyczki i do koncepcji Dylana. Antek Krupa na 40-lecie swoje, Ballada Chudzielca, czyli Ballad of the Thin Man. Kupujesz bilet, żeby zobaczyć cyrkowca, a on podchodzi do ciebie, słysząc twój głos i pyta, jakie to uczucie być kompletnym wariatem. To niemożliwe. A on wręcza ci kość. Coś tu się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pine Jones. masz wielu znajomych dychwali, by postawić na swoim, gdy ktoś atakuje twoją wyobraźnię. Ale nikt nie ma szacunku, nieważne. Oczekiwali, że dasz wszystkim czek, żeby odliczyć podatek od darowizn na cele charytatywne. Coś tu się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. Ach, bywałeś z profesorami, podobał się im twój wygląd. Z wybitnymi prawnikami dyskutowałeś o trendowatych i oszustach. Przeczytałeś wszystkie książki Scotta Fitzgeralda. Jesteś odczytany, to wiadomo. A tu coś się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. Połykacz mieczy podchodzi do ciebie i klęka. Żegna się, stukając obcasami. Bez namysłu pyta, jakie to uczucie. Oddaję twoje gardło. Dzięki za pożyczkę. Coś tu się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. Nagle widzisz jednookiego karła, wrzeszczącego słowo teraz. Z jakiego powodu pytasz? A on mówi jak? Na to ty, co to oznacza? A on krzyczy, jesteś krową, no daj mi trochę mleka, albo spadaj do domu. Bo coś tu się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. Chodzisz do domu jak wielbłąd z wykrzywioną twarzą. Chowasz oczy do kieszeni i nosem ryjesz w podłogę. Prawo powinno zabraniać ci dochodzenia do siebie. Powinno cię zmuszać do noszenia słuchawek. Coś tu się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. Coś się dzieje, ale nie wiesz co. Kumasz, Pan Jones. 40 lat z radyjkiem i z dobrą muzyką. Kumasz, Panie Jones, Antek Krupa. Wykonał słynny przebój Boba Dylana, Ballad of the Thin Man, po swojemu. To było w poniedziałek, ten benefis Antka Krupy w studiu Radia Kraków, a w przyszły czwartek pierwszy odcień bluesa przeniesie się razem z mówiącym te słowa i z mikrofonem do klubu Blue Note do Poznania, skąd dokonamy za pośrednictwem niezwykle technicznie zaawansowanych łącz bezpośredniej transmisji z koncertu. A zagra grupa Two Timer. Reprezentowali nas, mówię, polski blues w samej mekce amerykańskiego bluesa, czyli w Memphis. Grywają często na polskich i nie tylko polskich festiwalach, no ale także nagrywają płyty. Sądzę, że repertuar z ich tegorocznej, niedawno wydanej płyty zatytułowanej The Big Easy będzie głównym tematem muzycznym tego wieczoru. A więc w przyszłym tygodniu, 22 z niewielkim hakiem, pierwszy odcień bluesa, po sygnale odezwą się dźwięki grupy Two Timer w wprost ze studia, z klubu Blue Note w Poznaniu. Mam dla słuchaczy pierwszego odcienia Bluesa dwa podwójne zaproszenia na ten koncert. On się zacznie wcześniej, bo wirtualnie jest od 22 na antenie, natomiast fizycznie od 20, bowiem przed Two Timer wystąpi gość specjalny, czyli Peter J. Birch. 20 otwierają się bramy pewnie wcześniej, no i potem aż do 23 gramy. Dwa podwójne zaproszenia proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z napisem, z dopiskiem Two Timer, żebym się nie pogubił, bo jeszcze dzisiaj będę parokrotnie ten adres wymieniał i potem wszystko mi się poplącze i na nic cała moja idea. Two Timer teraz zagra z tej płytki, o której już wspominałem, Drinking Boogie. Drink for peace and freedom. Two-timer. W przyszłym tygodniu, w przyszły czwartek, w Bielszym Odcieniu Bluesa na żywo wprost z klubu Blue Note w Poznaniu. Już wiem, że pan Ryszard i pani Aja z osobami towarzyszącymi będą świadkami tego wydarzenia na miejscu w Blue Note, no a słuchacze pozostali bardzo będą zadowoleni, że z radia takie żywe dźwięki popłyną zapewne. Wśród tych dźwięków także i to Drinking Boogie, które przed chwileczką Two-timer z płytki zademonstrował. No, to będzie w przyszły czwartek, a w piątek, myk, myk, przenosimy się, no, wprawdzie już nie z anteną, no ale ci, którzy mogą i zdobyli cudem bilety czy zaproszenia do Ostrowa Wielkopolskiego, bo tam Jimmy Way Blues Festival dwudniowy, 12 i 13 października w Ostrowskim Centrum Kultury. Dwa dni wypełnione znakomitym bluesem i polskim, i światowym. W piątek od godziny 20. Który? 20.45? Nie, o co ja gadam? Od 19.00. Fingerstyle Bob Trio, potem Danny Boy Experience i George Dyer Band. Przerwa, a po przerwie, tak jest, panie i panowie, Toronto Cannon po raz drugi na festiwalu z nowym repertuarem, a potem jeszcze Jam Session. No dobrze, za chwilę opowiem, co w dniu drugim, a teraz mogę tylko zakomunikować, że ostatnich pięć zaproszeń na cały festiwal jest w moich rękach i mogę rozpuścić je za pośrednictwem internetu, wspominając ten mój słynny adres jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem jimmyway218. A teraz Toronto Cannon. Sweet, sweet, sweet. Live up the street. When she come by, my heart get weak. Gotta tell her something, I can't speak. Be my friend, I'll be your meat. Stay right there, baby. But you're sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. Sweet, sweet, sweet. She ugly, but to me she's fine. Make no difference, cause the heart is kind. Big legged woman on my mind. A woman like this, hard to find. Can't believe mine on mine. Mine on mine. In my shoes, gave this woman all my loot. Let's go out, baby, and hear some blues, and make it do what it do, make it do what it do. Oh. My black heart got a silver lining. I ain't kidding, I ain't got it. Her love so good, I tell her where the slaves are hiding. Oh, Lord! What you talking about? Give me some more, Joe. Give it to me. Lorenzo Cannon to gwiazda tegorocznego Jimmy Way Blues Festival. Zagra w piątek, 12 października, na zakończenie tego pierwszego dnia, a w zasadzie nie na zakończenie, bo po koncercie na scenie głównej będzie na małej scenie oczywiście jam session. Prowadzony przez Danny Boy Experience. To w piątek, a w sobotę 13 od 19 w Ostrowskim Centrum Kultury Greengrass, następnie z Forsal częstochowski, Easy Rider, a chyba można powiedzieć, że wrocławski, no i potem z zachodniego wybrzeża, czyli wprost San Francisco, Kalifornia. Tommy Castro and the Pain Killers. Jak znam Tommy'ego, to nie odmówi też wstępu na późniejsze jam session, które na małej scenie będzie rozprowadzał zespół Forsal. Tommy Castro ze swoimi Pain Killers na żywo na Jimmy Way'u, a u nas wprost z płytki zatytułowanej Stomping Ground. Ten utwór, no, on taki troszkę niby na koniec, że enough is enough, czyli basta. No, ale dla nas to jeszcze nie koniec pierwszego cienia bluesa. No, to niech sobie Tommy zagra. Thank you. They're on a financial bender. Got to keep chasing that legal tender. Enough is enough. Basta, basta. Tommy Castro ze swoimi The Pain Killers na żywo na festiwalu Jimmy Way w następną sobotę, 13 października, na zakończenie tego dnia. No a potem na Jam Session. Tommy na pewno zagra i zaśpiewa, bo to jest człowiek żądny żywego grania i żywego kontaktu z publicznością. Już wiem, że razem ze mną na Jimmy Wayu będą się słodko kołysać dwie panie Małgorzaty, pani Joanna, pani Aja i pan Krzysztof. Będzie świetnie. To tyle, jeśli chodzi o Jimmy Way. Natomiast troszkę jeszcze później, bo 19 października ruszamy, mówię ruszamy, bo cieszę się na każde takie bluesowe przedsięwzięcie, z nowym miejscem w Warszawie, w którym będzie można grać, no i oczywiście słuchać bluesa. 19 października o 20 w klubie Aurelio. To jest Świętokrzyska 14 w Warszawie. Pierwszy koncert z cyklu, no troszkę takiego pierwszego odcienia bluesa na żywo, powiedzmy sobie. I w roli głównej Magda Piskorczyk wystąpi ze swoim zespołem i z nowymi pomysłami. W Aurelio będziemy z bluesem mieli do czynienia co jakieś 2 tygodnie pewnie, jeżeli dobrze pójdzie, no i będę sukcesywnie blues fanów o tym informował, co tam można usłyszeć i co i do czego się pokołysać. Aurelio, Świętokrzyska 14, 19 dzień października o 20. Mam zaproszenia dla słuchaczy pierwszego odcienia bluesa. Bardzo proszę pisać jan.chojnacki@polskieradio.pl z dopiskiem Magda Piskorczyk. No i teraz posłuchajmy sobie dla rozgrzewki, dla zachęty przed tym wieczorem, jak Magda zagrała i zaśpiewała wspólnie z przyjaciółmi na koncercie kilka lat temu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, no też oczywiście pod auspicjami pierwszego odcienia bluesa. Magda Piskorczyk. Nie będę grzeczną dziewczynką. Nie będę mleka już popijała. Będę na drzewo uciekała. Będę na drzewo uciekała. Będę na drzewo uciekała. Nie będę grzeczną dziewczynką, o nie, potulną pustą makówką. Nie będę grzeczną dziewczynką, o nie, co da się strugać temperówką, bo ja będę odlotówką. Co dzień to bałów z zakupami, ja nie zamierzam wcale taszczyć. Co noc pod mężem domatorem, też nie zamierzam ja się płaszczyć. Nie będę kurką domową, do gotowania i zmywania domową. Krówką też nie będę, co da się dojść bez szemrania. Nie będę potulną żonką, o nie, która rozpiesza jak słonko. Nie będę cielesną ciężarówką, nie będę pasła się parówką, bo ja będę odlotówką. Nie będę tańczyć tak, jak moraliści zagrają. Będę łapać okazję, tak jak muchę w sieć łapie pająk. Nie będę babą dla chłopa, a chłop jak hipopotam. Wolę jak Elżbieta Dzikowska zwiedzać kraje inne niż Polska. Może Europę objadę autostopę, a może świat opłynę motorówką. Lecz najważniejsze dla mnie, abym była sobą, a sobą będę tylko wtedy, kiedy będę odlotówką. Będę odlotówką. No właśnie. Nie wiem, co będzie w programie koncertu Magdy w Aurelii o 19 października, ale namawiałbym ją na ten utwór o niegrzecznej dziewczynce, bo to zawsze bardzo zabawne i tak dobrze działające na publiczność, do której się zaliczam. Przypomnę, że tę pieśń napisał Jaromir Drażewski. Też zabawny mężczyzna. To o nowej atrakcji bluesowej w Warszawie. No a teraz szybciutko do jeszcze może dwóch nowości, które nam się uda zaprezentować. Jedna to Tony Joe White, o którym już wspominałem w pierwszym odcieniu i nie tylko, o jego albumie Bad Mouthing. To płyta tak bluesowa, że aż wydaje się nierealne, że to jest album zrealizowany w 2018 roku. Nagrany chyba na 100%, świadomie najbardziej oszczędnymi środkami, jak to sobie można wyobrazić. No ale Tony Joe White to ten szeptacz, który jest jedyny w swoim rodzaju. Proszę posłuchać, jak mruczy Sundown Blues. Short day, night's done come on me, and a mighty short day, heart don't feel lonely. Oh, another lonely night, another night of misery. Go down, I just hang my head and cry. Got the sun down blue. I got the sun down blue. Lord, I don't know how I got. Man, they so hard to lose. Tony Joe White i jego Sundown Blues. I to już w zasadzie chyba prawie wszystko, co zaplanowaliśmy w pierwszym odcieniu bluesa. Ja tylko dodam, że na występ Magdy Piskorczyk w Aurelio pójdą pan Jacek, pan Sławek, pani Asia, pan Grzegorz i pani Izabella z osobami towarzyszącymi. A na koniec coś tak, żeby troszkę rozruszać przedsennie. My Baby She Rocks i Billy Gibbons, który nie ustaje w tym swoim prostym, ale jakże dosadnym blues rockowym graniem. To był pierwszy odcinek bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki. We'll be right back.